Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Wydane w styczniu ubiegłego roku album Mobiego Ambience 23 reklamowany był bulwersującym hasłem. Wyjątkowe, niepowtarzalne nagrania z udziałem dziwnych maszyn perkusyjnych i staroświeckich syntezatorów. Rzesze fanów tego amerykańskiego artysty, kompozytora i filmowca najbardziej cenią nadzwyczajną intuicję Mobiego, rozmaitość jego dźwiękowych pomysłów. Lubią być wciąż zaskakiwani. I tak dzieje się od lat, choć ten popularny indywidualista z Manhattanu nader często eksploatuje swoje wcześniejsze utwory w licznych remiksach. Moje piękne niebieskie niebo. Moby w plemiennych rytmach. towarzysząca Mobiemu reklama podkreślająca twórczą moc przestarzałej elektroniki potwierdza, że to, co w muzyce nowe i świeże, nie zawsze dobrze służy promocji. Ocena pracy artystów podlega bowiem gustom i oczekiwaniom odbiorców. Stare instrumenty z kolekcji Mobiego zostały użyte, jak stwierdził kompozytor, w hołdzie dla pionierów ambientu. Mam na myśli Briana Eno, Martina Weyra, Jean-Michela Jarre'a i Willa Sergenta, dodał Moby, zastrzegając, iż jego nagrania powstawały w atmosferze niepokoju oraz obaw co do zmian zachodzących w podejściu do zbyt pryncypialnie traktowanej cyfrowej kultury. Brzmi to jak opinia rozczarowanego twórcy, ale może nie mam racji. Niebiosa gra Moby. Nagrania Mobiego, których Państwo właśnie słuchają, pochodzą z płyty Ambient, wydanej po raz pierwszy 30 lat temu. Między znanymi albumami Early Underground i Move. Analogowe syntezatory, równie stare pianino, a w utworze języki wokalne sample. Pierwszy w karierze Mobiego zbiór ambientu to niemal w całości muzyka instrumentalna. Po językach nagrania Krótkowzroczność oraz Dom niebieskich liści. wypełniony mechanicznym plumkaniem Mobiego Dom Niebieskich Liści. Uzupełniając przed Państwem ambientalną kolekcję nagrań indywidualisty z Manhattanu, proponuję jego mroczne Złe Dni, nostalgiczną gitarową osiemdziesiątkę i równie ciekawe nagranie zatytułowane Na mnie możesz polegać. Tak kończy się pierwsza w twórczości Mobiego płyta Ambient. 2 lata po tym ascetycznym albumie Moby wydał swój 3. studyjny krążek Everything is Wrong, przez niego nagrany i zmiksowany w nowojorskim apartamencie. Adres Mode Street na Manhattanie. Z estymą kompozytor deklaruje swoje prozdrowotne i proekologiczne skłonności. Wszystko wymaga naprawy. Odżywianie, traktowanie zwierząt. Zasypiam i budzę się zły, ponieważ świat jest w okropnym stanie. Takie opinie przysparzają mu wielu zwolenników. Jak żartobliwie stwierdzono, lokują kompozytora między Albertem Einsteinem a świętym Franciszkiem z Asyżu. W artykule w Chicago Tribune recenzent potwierdza, że zauważył, iż Moby 3. płytą przełamuje tradycyjne bariery. Album Everything is Wrong w ciągu 7 lat sprzedano w 180-tysięcznym nakładzie w samych Stanach Zjednoczonych. Let's go! utwory hymn Zawsze mnie dotykasz, Przywróć mi szczęście z wokalistką Sandrą Williams. Za chwilę ostatni zestaw nagrań ze słynnego albumu Mobiego. Wypada zauważyć, że szereg nagrań z tej właśnie płyty zostało wykorzystanych w filmach, co utorowało artyście drogę do nowych sukcesów. Warto przypomnieć, po raz pierwszy w Polsce Moby wystąpił w 2003 roku. Będąc uznaną, pozytywną postacią sceny muzycznej, amerykański artysta swą biografię zawarł w książce Porcelana, opisując klubową karierę szczerze, okrutnie i zabawnie. Twórca o docenionej osobowości. Wśród instrumentalnych nagrań jeszcze jeden utwór z wokalizu, ale wcześniej Moby potęgujący grozę. Dziękuję Państwu. Going down to see my girl.